Prefață. Istoria culturii cunoaște numeroase opere care, odată create, pătrund în patrimoniul universal, făurindu-și un destin propriu, independent de autorii care le-au realizat. Iliada și Don Quixote, Hamlet și Comedia umană, reprezintă pentru posteritate universuri de viață cu legile lor proprii, asemănătoare cu planetele din cosmos. În dreptul lor s-au retras cu discreție și modestie demiurgii, a căror existență este în unele cazuri contestată, deși opera lor va trăi mereu. Cenzurarea oricărei atitudini subiectiviste se produce în asemenea cazuri din dorința imperioasă de a realiza o viziune obiectivă asupra societății, creatorii monumentalelor opere de această natură mimând, în mod genial, actul de transcriere fidelă a unor trăsături esențiale ale lumii care îi înconjoară. Balzac Bunăoară afirmă în cuvântul Înainte al Comediei umane că el nu este nimic altceva decât secretarul societății franceze, a cărei istorie o scrie, acordându-și doar dreptul inteligenței și al observației. Balzac, ca și alți contemporanei săi, credea, cum spune Alberes, în existența unor mistere sociale pe care scriitorul atoate știutor, doctor în științe sociale, are menirea de a le detecta și de a le explica prin opera sa. Există însă și o altă categorie de romancieri, pentru care această aspirație faustică de reconstituire a unei epoci apare de-a dreptul paralizantă. De aceea ei își vor asuma roluri, aparent mult mai modeste, de sondare a condiției umane, pornind de la misterele individului. Dar și misterele altuia sunt greu de explorat, de aceea numeroși scriitori renunță la rolul de istorici ai unei societăți, devenind secretarii propriei lor conștiințe, considerate ca un receptacol imens al întregului univers. Opera constituie în astfel de împrejurări o ilustrare artistică a biografiei, un comentariu asupra condiției umane realizat din perspectiva individului care își studiază propriile vibrații interioare, ale căror legi sunt uneori ridicate la rangul de principii cu valabilitate cosmică. În asemenea situații, suntem înclinați să afirmăm că opera devine un caz, ca și creatorul ei, care nu trebuie apreciat prin diferiți indici de clinicitate, ci prin impresia de unicitate pe care poate să ne ofere. În acest sens, Homer, Tolstoi, Balzac nu reprezintă, după părerea noastră, cazuri, pe când Villon, Sade, Joyce, Kafka, Genet, etc. lasă această impresie greu de înlăturat. Asemenea, scriitori sunt victimele unui rău pe care Hegel îl semnalase de multă vreme. Ei nu au conștiința calmă, fericită a unei ființe umane care se împlinește prin fapte. Se separă încetul cu încetul de lumea exterioară, aplecându-se asupra eului lor, transformat într-un adevărat obiect de studiu. Este semnificativ faptul că unii dintre acești scriitori au conștiința unor învinși, alții a unor damnați sau proscriși. Una dintre cele mai impresionante drame pe care ne le oferă viața unui asemenea scriitor învins, a unui exilat voluntar într-o lume tumultuoasă, este aceea lui Franz Kafka. Proiectând asupra întregului ecran al universului o dramă personală, întreținută de dorința devorantă de luminare a țelurilor ultime ale existenței sale, Franz Kafka o metamorfozează în simboluri și alegorii ale lumii moderne. De aceea Franz Kafka nu abordează lumea din perspectiva istoricului unei societăți, dornic să realizeze un roman total în maniera lui Balzac. El devine secretarul propriei conștiințe, imaginea lumii ca labirint, nefiind decât un pretext de autoexplorare a zonelor abisale ale spiritului său, o supapă de eliberare și un act de terapie psihică. Apăsat de lumea imensă pe care o are în cap, Franz Kafka trăiește acut necesitatea eliberării acestei lumi din conștiința sa, riscând mai degrabă să o sfâșie, dar nu să o înmormânteze în el însuși. Când straniul scriitor din Praga afirmă ideea scrisului ca forma rugăciunii, el are desigur în vedere sinceritatea confesiunii. Iar atunci când, în una din convorbirile lui cu Gustav Janus, precizează că poezia este întotdeauna numai o expediție spre adevăr, el vizează în mod evident un adevăr individual pe care nimeni nu poate să-l primească sau să-l cumpere, un adevăr pe care fiecare om trebuie să-l producă din interiorul său. Privite din acest punct de vedere, adevărurile vieții lui Kafka au trecut din biografia sa dramatică în operă. Când Reme Alberes și P.M. Boadefr afirmă că opera lui Kafka nu este separabilă de persoana sa, deoarece el s-a lăsat condus de creația sa până la identificarea cu aceasta, istoricii literari amintiți pun în lumină premisa de la care vom porni și noi în investigarea chestionarului asupra condiției umane oferit de viața și operele scriitorului praghez. Franz Kafka s-a născut la 3 iulie 1883 la Praga, într-un cartier mărginaș al orașului, unde ghetoul evreiesc era încă în floare. În amintirea lui vor rămâne mereu neșterse impresiile copilăriei petrecute în Josefstadt, ca și complexele ființei umane situate la marginea societății. În noi, îi spunea mai târziu scriitorul lui Gustav Janus, trăiesc mereu colțurile întunecoase, gangurile tainice, ferestrele oarbe, curțile murdare, cârciumile zgomotoase și hanurile închise. Mergem pe străzile largi ale orașului nou, iar pașii și privirile noastre sunt nesigure. În sinea noastră tremurăm ca și pe vechile cărări ale mizeriei. În ascensiunea ei socială continuă, familia Kafka se va deplasa mereu de la periferia sordidă, decorată cu bordeluri și maghernițe, spre centrul aristocratic, polarizat în jurul malurilor pline de poezie ale Moldei. Migrația aceasta spre centru se bazează pe tenacitatea și energia inepuizabilă a tatălui, vigurosul și grobianul Hermann Kafka, voluntarismul agresiv al acestuia, producându-i fiului un traumatism psihic de care nu se va putea elibera total niciodată. Studiindu-și fizionomia spiritului, caracterizată prin dramatice contradicții, Franz Kafka vede în toate acestea o rezultantă stranie, oferită de încrucișarea caracterelor părinților. În celebra și unica în felul ei scrisoare către tata, prozatorul surprinde ceva din esența acelei mixturi ciudate care îi devora întreaga ființă. Sunt un Löwe, spune el, având un oarecare fundament Kafka, dar mobilul meu nu e nici pofta de viață, nici pofta de acțiune și nici pofta de cuceriri caracteristică unui Kafka. Mobilul meu acționează mai tainic, mai timid, mă îndrumă în altă direcție și adesea mă face vulnerabil, adică e un mobil de tip Löwe. Într-adevăr, drumul străbătut de familia Kafka din sătulețul Voșec din sudul Boemiei, populat cu 150 de locuitori, aproape cu toții cehi, până la Kinski Palais din Praga demonstrează voința de a ajunge, capacitatea de a înfrânge obstacole. Spița familială a mamei era cu totul diferită. Ea numără medici și rabini, savanți și visători cu o constituție delicată, tipuri stranii cu înclinații spre aventură și fabulare. Născută în 23 martie 1856, mama scriitorului, Julie Löwe, era originară din Podebrad, de pe Elba. Femeie delicată și înclinată spre introvertire, Julie Löwe se supune docil voinței tiranice a soțului. Definindu-și coordonatele spiritului printr-o permanentă raportare la alții, Franz Kafka va reține antecedentele mamei ca un fapt important. În ebraică, scria el, mă cheamă Amshel, ca și pe bunicul mamei mele, care murise când ea avea 6 ani și de care își amintea că era un om cuvios și învățat, cu o barbă lungă și albă. Își mai aducea aminte de cărțile numeroase care umpleau pereții camerei bunicului. Acesta făcea baie în fiecare zi în fluviu, chiar și iarna, când pentru a se îmbăia săpa o gaură în gheață. Cu toate că bătrânul Hermann Kafka cunoștea mai bine limba cehă decât cea germană, unirea cu familia Löwe are, printre altele, drept consecință cristalizarea dorinței acestuia de a-și educa copiii în școlile germane pentru a le netezi un anumit drum spre societatea dominantă din monarhia habsburgică. Din aceste considerente, Franz Kafka își va începe studiile în 1889 la școala germană. Nu departe de aceasta se găsea școala în limba cehă, pe a cărei poartă de intrare figurau cunoscutele cuvinte ale lui Comenius, un copil ceh, aparține școalei cehe. Încurajate de autoritățile din monarhie, animozitățile naționaliste apar și printre copii. Străind de asemenea conflicte dureroase și meschine, Franz Kafka asistă cu anumită strângere de inimă la declanșarea lor. Și când Oscar Baum, poetul de mai târziu, va fi victima unor asemenea certuri dintre copii, el scrie plin de tristețe. Evreul Oscar Baum și-a pierdut vederea ca german, deci ca ceva ce el de fapt nu era și nici nu va fi recunoscut vreodată. Poate Baum nu este decât un simbol al așa zisilor germani evrei din Praga. Un anumit spirit de alienare a evreului din școala germană, trăit în mijlocul unei populații cehe, începe astfel să se contureze din copilărie. Din 1893, Franz Kafka își continuă studiile la Altstädter Deutsche Gymnasium, cea mai severă școală de limbă germană din Praga de odinioară, unde din cei 84 de colegi ai scriitorului, doar 24 obțin diploma de bacalaureat. Referindu-se la obiectivele de studiu din liceul german în care a învățat Franz Kafka, Franz Baumer, unul dintre merituoșii săi biografi, ne relatează că preocupările dominante erau îndreptate spre studiul limbilor clasice, al matematicii și desenului ornamental. În timpul acestor ani de studii, setea de cultură a adolescentului cu haine largi, cu părul negru și buze subțiri, apare din ce în ce mai evidentă. Lectura operelor lui Spinoza, Haeckel și Darwin îl duce în această perioadă pe adolescentul taciturn la un anumit indiferentism religios. Membru al societății fraieșule, el apare ca un adversar al influenței clericale în școală. În anii aceștia în care Kafka purta la butonieră tradițională garafă roșie a socialiștilor, apar și prieteniile lui adolescentine cu Oscar Polak, Emil Utiț, Hugo Bergman, Felix Pribam, Paul Kish, dintre care unele vor dăinui timp îndelungat. Timid și pândit de diverse complexe, Franz Kafka era iubit de colegii săi. O anumită dorință de singularizare și distanțare față de pulsul trepidant al vieții este semnalată de Emil Utiț, cunoscutul profesor de filozofie de mai târziu. Nouă ne era Kafka foarte drag și îl prețuiam, dar niciodată nu am devenit foarte intim cu el, întotdeauna se închidea într-un fel de zid de sticlă. Cu zâmbetul lui calm și amabil se deschidea lumii și se închidea în fața ei. Niciodată nu lua parte la distracțiile noastre. Abscons și introvertit, Franz Kafka nu avea încă psihologia tânărului desperat, devorat de anxietăți, așa cum și-ar putea închipui unii cititori pornind de la lectura operelor sale. Continuarea studiilor la Universitatea din Praga în anul 1901 va aduce pe prim plan problema opțiunii pentru o anumită specialitate și profesiune, pe care, așa cum vom vedea, scriitorul o realizează după criterii cu totul neobișnuite. La început se înscrie împreună cu Oscar Polak și Hugo Bergman la chimie. Renunță însă după câteva săptămâni, oprindu-și atenția episodică asupra altor domenii ca germanistica și istoria artelor. Dar cursurile de germanistică, ținute în acea vreme la Praga de către August Sauer, îl decepționează. În 1902 se duce la München pentru continuarea eventuală a germanisticii. Se simțea totuși prea legat de Praga pentru a o părăsi. Așa optează Franz Kafka pentru studierea dreptului, venind și în întâmpinarea dorinței tatălui. Alegerea nu are la bază afinitatea pentru specialitate, ci indiferența, neangajarea, menite să-i lase toată forța spiritului disponibilă. La drept vorbind, scrie Kafka, nu eram liber în alegerea profesiunii mele. Eu gândesc astfel, tot ce nu vizează esențialul îmi este indiferent, ca și materiile învățate în liceu. Este vorba, prin urmare, de a găsi profesiunea cea mai indicată, care să-mi permită această indiferență, fără ca ea să-mi rănească prea mult vanitatea. În cursul anului 1903, se leagă acea fructuoasă și durabilă prietenie dintre Kafka și Max Brod. Cei doi tineri se cunosc în sala de lectură și conferințe a studenților germani, cu prilejul unei conferințe a lui Brod despre Schopenhauer și Nietzsche. În această perioadă, Kafka citea cu entuziasm jurnalul lui Hebel și Tonio Kreuger, fără să manifeste o simpatie literară deosebită pentru Heinrich și Thomas Mann, pentru Wedekind sau Oscar Wilde. În biografia pe care i-o consacră, M. Brod relatează că gusturile literare ale lui Kafka nu îl duceau spre lecturi bizare și maladive. Îi plăcea Goethe pentru că în opera lui găsea vocea naturii cu dulcile ei inflexiuni. Manifesta un interes deosebit pentru Hamsun, Hesse, Flaubert, Hofmannsthal, Fontane, Carosa, operele Titanului de la Weimar și Biblia făcând parte din lecturile lui permanente. Lectura nu era niciodată apreciată de Kafka cel atât de riguros ca un act de amuzament. Contactul cu operele mari este incitație la gândire, traumatism. De ce, se întreba scriitorul, să citim o carte care atunci când o parcurgem nu ne trezește ca o lovitură de pumn în tidvă? Se pare că un asemenea efect au avut asupra lui Franz Kafka lecțiile de filozofie ale unui elev al lui Brentano, Anton Marti, cu toate implicațiile lor metafizice și mistice. Franz Baumer demonstrează că ecoul acestor cursuri audiate cu atâta interes între anii 1902-1905 se constată în operele literare publicate în 1917, sub titlul Betrachtungen, Contemplații. Din convorbirile cu Franz Kafka, publicate de G. Januch, rezultă că scriitorul citea cartea lui Brentano, Lere Gesu, până cu puțin ani înainte de moarte, ideile acestuia despre așteptare și grație pătrunzând, după părerea noastră, în cele mai semnificative opere ale sale. La 17 iunie 1906, Franz Kafka își termină studiile, tânărul doctor în drept făcându-și practica de concipient într-un birou avocațial al unui unchi de-al său. Dar intenția scriitorului, mărturisită în anii studenției, de a-și căuta o profesiune neutrală, care să nu-i epuizeze disponibilitățile spirituale, rezervate procesului de creație, se menține ca o aspirație constantă. La 1 octombrie 1907, el se angajează ca funcționar într-o societate semi-etatizată, Asicurazioni Generali, care se ocupă cu rezolvarea accidentelor de muncă ale lucrătorilor, în marea lor majoritate cehi, întrucât în rândurile proletariatului praghez de odinioară se găseau foarte puțini muncitori germani. Abia acum, scriitorul, care numai din 1910 va începe să citească din încercările lui literare prietenilor săi de odinioară, Mae Brod, Oscar Baum și filozoful Felix Welch, simte tragedia profesiunii sale apăsătoare. Sunt la asigurări generale și am totuși mereu speranța de a sta odată pe fotoliul unor țări îndepărtate, la geamul biroului unor plantații de zahăr sau de a vedea cimitire mahomedane. Sistemul asigurărilor mă interesează, munca mea pentru moment este tristă. Cele 8 ore de activitate birocratică îl terorizează pe Kafka, apăsarea lor o simte mereu. De aceea, din 30 iulie 1907, el obține un post la accidentele de muncă în care lucrează numai 6 ore pe zi. Kafka a fost un funcționar corect și prompt. Scrisorile lui din această perioadă către conducerea instituției demonstrează acest lucru. Ele nu pun însă în lumină nimic din drama intimă a omului dependent, a micului funcționar strivit de profesiunea sa. Conștiincios, Kafka cerea printr-o scrisoare către superiorii săi, 7 octombrie 1909, să îi se permită să urmeze unele cursuri de la Politehnică în timpul orelor de serviciu, pentru a da un caracter și mai eficient activității sale. Venind în contact datorită profesiunii sale cu proletariatul ceh, Kafka denunță cu vehemență abuzurile și nedreptățile constatate în sistemul de asigurări, dezbate în presă unele aspecte nevralgice ale acestui sistem din monarhia habsburgică. Prin conștiinciozitate și promptitudine în muncă, Franz Kafka urcă treptele ierarhiei birocratice, ajungând în 1913 secretarul adjunct al instituției, în 1920 secretar plin, iar în 1922 secretar șef. Privită din punctul de vedere al funcționarului obișnuit, ascensiunea scriitorului în aparatul de stat pare frumoasă, dar Kafka era un artist, un om incapabil să se smulgă de sub tirania paperaseriei care îl copleșea sufocându-l. De fapt, pe Franz Kafka nu îl tortura atât ideea de a lucra 8 ore într-o profesiune colaterală, cât lipsa de eficiență a timpului pierdut, singularizarea produsă de o muncă, aparent intelectuală și nefertilă. Într-o convorbire cu Gustav Janu despre munca fizică, scriitorul cu sănătatea șubrezită afirmă plin de nostalgie: îmi place munca în ateliere. Mirosul lemnului tras la rândea, cântecul ferăstraielor, loviturile de ciocan, totul mă încântă. Nu există nimic mai frumos ca o meserie atât de curată, palpabilă și de folos general. În afară de tâmplărie, am învățat agricultură și grădinărit. Totul era mai frumos și mai valoros decât iobăgia din cancelarie. Aparent, aceasta este ceva mai înalt și mai bun. Este doar o aparență. În realitate, suntem doar mai singuri și de aceea mai nefericiți. Aceasta este totul. Munca intelectuală îl smulge pe om din colectivitate. Meșteșugul practic, dimpotrivă, duce spre oameni. Într-o lume în care Franz Kafka nu izbutea să vadă că și arta poate să ducă spre inimile oamenilor, să devină un bun social, el se înstrăinează din ce în ce mai mult de societate prin ceea ce numea existența din cancelarie. Cu toate acestea, imaginea unui Kafka străin de problemele și evenimentele mari ale epocii în care trăia este falsă, deși el nu ajunge decât arare ori la semnificația lor profundă. Mae Brod afirmă pe bună dreptate că Franz Kafka n-a luat niciodată parte activă la luptele politice, dar interesul lui mergea spre toate eforturile care vizează ameliorarea destinului oamenilor. La relatările lui Mae Brod se adaugă acelea mai recente ale lui Franz Baumer, care ne informează că din primii ani de activitate la asigurări, Kafka lua parte la întruniri electorale, la discursuri politice, frecventa cluburi cu anumită orientare politică. Astfel, scriitorul asculta cuvântări ale liderilor social-democrați, vizita clubul Mladih, desființat în 1920 pentru propagandă antimilitaristă și anticlericală, participa la adunările unor organizații muncitorești cehe sau grupuri anarhiste, audia conferințele unui militant politic ca Mihal Mares, ca și cele ale povestitorului Jaroslav Hašek. Lecturile lui în această perioadă, privitoare la problemele economice și social-politice, erau și ele eterogene, pornind de la Herzen și Kropotkin și ajungând la Malthus și Taylorism. Dar toate acestea nu duc la cristalizarea unor convingeri limpezi privitoare la căile de ameliorare a destinului oamenilor. Apreciind semnificația Revoluției din octombrie din perspectiva funcționarului devotat din monarhia habsburgică, Kafka nu poate intui că începe o nouă eră în istoria omenirii. Lumea îi apare lui Kafka pe de-a întregul haotică, căci dacă nu există un arbitru suprem, ființa umană nu mai are, după părerea lui, sentimentul de siguranță în viață. Într-un univers golit de existența divină, totul îi pare răsturnare, cădere, păcat, individul fiind condamnat la o existență fără sens. Pesimismul acesta, pe care Kafka însuși îl socotește un păcat, nu anulează planurile lui de reformare a lumii. Impregnat de umanism, proiectul lui Franz Kafka despre comunitatea muncitorească a non-posesorilor reprezintă o stranie utopie modernă, despre care Brod spunea pe bună dreptate că are caracterul unei colectivități aproape monahale a muncitorilor voluntari. Apăsat de celula de lucru de la asigurări, Franz Kafka, amatorul de not și canotaj, simte mereu nevoia să evadeze din oraș pentru a se relaxa în mijlocul naturii sau pentru a vizita mari centre de cultură. Curiozitatea lui intelectuală neistovită îl îndemna să cunoască totul. În 1909 participă la mitingul aviatic de la Brescia, unde se găseau Puccini și D'Annunzio, după care, incitat de Mebrod, scrie schița Aeroplanele în Brescia, apărută în același an în revista Bohemia. Tot atunci apăruseră în revista lui Franz Blei, Hyperion, unele scrieri mai vechi, descrierea unei lupte, de pildă. În anii 1910 și 1911, Franz Kafka întreprinde o serie de călătorii la Paris, Zürich, Lugano și Milano. În 1912 vizitează orașul Weimar, atras de casa muzeu a genialului Goethe. Între timp, scriitorul avea să-l cunoască la Leipzig pe Ernst Rowohlt, editorul său de mai târziu. La invitația acestuia de a-i trimite scrieri spre publicare, Kafka se decide cu mare greutate, cunoscută fiind exigența lui deosebită față de opera de artă. În acești ani de febrile căutări, când scriitorul nu-și găsea încă făgașul propriu al creației sale, starea sănătății lui se înrăutățește simțitor. O anumită hipersensibilizare, care constituie doar începutul alienării lui față de lume, reieșind din ce în ce mai puternic în evidență. Când Kafka notează în jurnalul său că este despărțit de toate lucrurile printr-un spațiu gol, descoperim în această afirmație începutul unei drame care se va dilata până la proporții demențiale, de care nu se mai poate elibera până la sfârșitul vieții sale. Această combustiune interioară puternică, determinată și de maladia vag declanșată, îl face pe tânărul scriitor, cu înclinații spre reverie, din ce în ce mai permeabil la tot felul de idei vehiculate în reuniunile literare și științifice din Praga. În casa Bertei Fanta și a Idei Freud, frecventată de Albert Einstein și de profesorul Hoff, unde Kafka venea adeseori, se purtau numeroase discuții despre teoria relativității și despre psihanaliză. Dar tot aici, spiritismul și teozofia stăteau în atenția vizitatorilor și atunci când Rudolf Steiner înființează la Praga loja Bolzano, Kafka va crede la un moment dat că va găsi în teozofie răspunsul la dramele interioare ce-l chinuiau. Dacă anii 1910-1911 constituie pentru Kafka doar preludiul creațiilor mari de mai târziu, anul 1912 este apreciat de numeroși biografi ai scriitorului ca decisiv pentru definirea profilului său spiritual pe planuri multiple. Kafka, veșnicul logodnic, niciodată capabil să ajungă să-și întemeieze o familie, constituie un subiect de autentică tragedie. Relațiile dintre individ și societate în opera lui Kafka trec prin purgatoriul familiei, iar în viața sa s-a întâmplat la fel. În casa lui Max Brod, Kafka o cunoaște în 1912 pe Felice Bauer. Iubirea pentru aceasta trezește speranța împlinirii mature, a ieșirii de sub tutela tardivă a unui tată tiranic. Ea declanșează în același timp teama de existența în comun, panica neputinței de a o suporta. Scrisorile și jurnalul lui Kafka sunt mărturia alternativelor tragice, a întrebărilor fără ieșire de care scriitorul era devorat. În decembrie 1912, el nota în jurnalul său următoarele. Un om nefericit, care nu trebuie să aibă niciun copil, este închis în mod groaznic în nefericirea lui. Nici o speranță aducătoare de înnoiri, de ajutor printr-o stea fericită. În 1913, el afirma că prin căsătorie se produce o lărgire și înălțare a existenței. Pe de altă parte, confruntându-se mereu cu el însuși, examinându-și întreaga viață, va exprima în același timp puncte de vedere exact contrarii. Trebuie să fiu mult singur. Ceea ce am realizat este consecința existenței singuratice. Urăsc tot ce nu se referă la literatură. Actul sexual este pedeapsa unei fericiri în comun. Mânat de asemenea antinomii, Franz Kafka își anulează mereu intențiile de intrare definitivă în comunitate. Logodna cu Felice Bauer se desface la puțină vreme după înfăptuirea ei, deși drama acestei prietenii chinuitoare se prelungește până în 1917. Anii aceștia, care marchează un eșec domestic, capătă în conștiința lui Kafka o semnificație mult mai adâncă. El îi numește o rană care este doar un simbol al plămânului rănit. Dar în același timp, perioada aceasta de adâncă combustiune interioară se caracterizează printr-o accentuată fertilitate în domeniul literaturii. În 1912, într-o singură noapte, scriitorul realizează acea explozie psihică cu evidente implicații autobiografice, care este verdictul. După aceasta, scrie Metamorfoza, opera lui Franz Blei, Bestiarium Literarium, cu care se stabilesc unele analogii apărând abia în 1920. În anul 1914, Kafka scrie Colonia penitenciară, după care urmează parabola deosebit de interesantă În fața legii și începutul romanului Procesul. Obținerea premiului Fontan pentru Der Heizer, fochistul, care constituie un fragment din romanul America, aduce prima recunoaștere publică a talentului său. Prizonier al dramelor sale personale, Franz Kafka este în acest moment mai puțin preocupat de tragedia mondială care se declanșase. În jurnalul său, izbucnirea războiului este notată laconic. Germania a declarat război Rusiei. După masă, oră de not. Condamnarea ororilor războiului avea să apară mai târziu. Janus notează unele opinii ale lui Kafka în acest sens abia în 1922. Între timp, starea sănătății scriitorului se înrăutățește din ce în ce mai mult. Într-o scrisoare a lui din 1917 descoperim întreaga tragedie a omului dependent, a funcționarului care nu-și mai poate îndeplini obligațiile de cancelarie. Stau din nou cu febră în pat. Temperatura de seară nu mai este pentru mine o surpriză, dar febra de dimineață mă face să nu îndrăznesc să părăsesc patul. Nu știu cum să mă scuz față de direcție. Sper că mâine va fi posibil să mă duc la birou ca să dictez până la sfârșit pentru domnul director textul privitor la fabrica Skoda, iar miercuri să pot pleca la țară. În această perioadă, cererile de concediu medical ale scriitorului, care trecea dintr-un sanatoriu în altul, sperând încă în ameliorarea sănătății, se înmulțesc. O iluzorie fixare de viață se produce mereu prin iubire. În 1918, scriitorul se logodește din nou cu Iuli Vorizek. În 1920 se declanșează acea puternică iubire pentru Milena Jesenská, ziaristă și scriitoare care traducea operele lui Kafka în limba cehă. În 1922 renunță și la aceasta și se retrage încă o dată în singurătatea lui de Miriapod. În acest timp, procesul de realizare a romanului Castelul înainta cu eforturi chinuitoare. La Müritz, stațiune balneară și climaterică situată în apropiere de Stettin, Kafka o cunoaște în 1923 pe Dora Dimant, fapt care îl determină să facă o ultimă tentativă de realizare a unei comunități sociale simbolizate de familie. Așa are loc evadarea scriitorului din Praga la Berlin, unde cu puțină vreme înainte de moarte trăiește o provizorie fericire oferită de viața de familie. Dar inflația care bântuie Germania în acești ani anulează orice iluzie. Scrisoarea pe care Kafka o trimite din Berlin, 20 decembrie 1923, directorului asigurărilor din Praga comunică doar o parte din privațiunile materiale pe care le îndură. În 1924, scriitorul este adus în clinica profesorului Hayek din Viena. Sensibilitatea lui grav rănită suporta cu greu tratamentul de serie. Prietenii săi devotați îl mută în sanatoriul Kirling de lângă Viena. Boala avansa repede, afectând și coardele vocale. În ultimul timp, Kafka nu mai putea comunica decât prin scris. Disperat, își smulge tubul de oxigen și moare la 3 iunie 1924. Într-o convorbire cu Janus, 1921, Franz Kafka afirmă că frica de moarte este numai rezultatul unei vieți neîmplinite. Într-adevăr, scriitorul se stinge din viață cu un asemenea sentiment, sfârșitul lui prematur retezând cu brutalitate un talent în plină forță de creație. De aici se desprinde poate o anumită incertitudine privitoare la valoarea operei sale. Astfel ia naștere și acel testament straniu lăsat posterității prin scrisoarea adresată lui Max Brod. Dorința lui Kafka, exprimată pe această cale, este asemuită de un istoric literar cu un autodafeu postum rezervat scrierilor sale. Traversând un univers comparat cu un labirint tenebros din care Kafka, asemenea eroilor săi, nu găsește o cale de ieșire, scrie: Dragă Max, ultima mea dorință, toate operele mele postume, din dulapul de cărți, șifonierul de rufe, biroul de lucru, de acasă sau de la birou sau oriunde le vei găsi, jurnale zilnice, manuscrise, scrisori proprii, străine, semnate, totul fără rezervă, a nu se citi, a se arde. La fel tot ceea ce este scris sau semnat, ce ai tu sau alții, rugându-i în numele meu. Scrisorile care nu îți sunt date să fie obligați cel puțin să le ardă cei care le au. Pe un alt bilet, testamentul acesta continuă cu unele precizări care țin de ordinul ierarhizărilor estetice pe care Kafka le face în cele din urmă clipe ale vieții asupra operei sale. Ultima mea dorință în privința a tot ce am scris. Din tot ce am scris, rămân numai cărțile. Verdictul, fochistul, metamorfoza, colonia penitenciară, medicul de țară și povestirea campionul foamei. Cele câteva exemplare din contemplații pot să rămână. Nu vreau să facă nimeni efortul de a le topi, dar nu trebuie retipărite. Dacă afirm că cele 5 cărți și povestirea rămân, nu vreau să spun că doresc să fie retipărite și transmise timpurilor viitoare. Dimpotrivă, pot să se piardă, aceasta corespunzând dorinței mele personale. Vreau doar, din moment ce tot există, să nu opresc pe careva să le păstreze dacă îi face plăcere. Totul, în afară de acestea, să fie ars și cât mai curând posibil, te rog. Franz. Întotdeauna credincios prietenului său, Max Brod nu i-a respectat testamentul, iar astăzi posteritatea critică și-a spus de multă vreme cuvântul asupra întregii opere a scriitorului, care, din moment ce tot există, trebuie judecată în totalitatea ei. Nu este doar prima dată când între aprecierile subiective ale creatorului și examenul critic al posterității apar deosebiri frapante. În orice caz, testamentul literar al lui Kafka pune în lumină o rară exigență pe care un artist o aplică cu neîndurare asupra propriei sale opere. Referindu-se la mesajul operei lui Kafka, Alberes afirmă în Histoire du roman modern 1962 că scriitorul a construit în mod deliberat povestiri neinteligibile, o lume inexplicabilă și ireductibilă la un comentariu rațional. Confruntarea acestui punct de vedere cu profesiunea de credință a scriitorului subliniază precaritatea argumentelor. Orice operă reală de artă, scrie Kafka, este un document, o dovadă. Acest act rezultă dintr-o investigare a conștiinței, invadată de o realitate imensă de care artistul se poate elibera prin comunicarea gândurilor sale. Față de materializarea actului imperios de comunicare, Kafka nu rămâne niciodată indiferent. Orice cuvânt scris este un document personal. Transfigurat în operă de artă, acest document angajează întreaga personalitate, de aceea, precizează scriitorul, arta este de fapt tragică. În relația dintre artist și realitate, lucrurile cele mai eterogene izbesc retina, se fixează și sunt fotografiate. De aceea Kafka va spune la un moment dat că povestirile lui sunt un fel de a închide ochii. Dar scriitorul nu este doar un factor pasiv, care se lasă invadat și strivit de lucruri, de aparențe. Prezentul, care este schimbare și transformare, trebuie investigat prin traversarea și înlăturarea aparențelor. Poezia nu este minciună, ci poetizarea unei esențe. Kafka face o stranie distinție între poezie și literatură. Prima duce la confesiune, trezește. Ultima, spune el, este un simplu act de amuzament, un narcotic. Artistul nu poate face, după părerea lui Kafka, o investigație profundă în conștiința sau în realitatea imediată prin mijloace pur raționale. Visul are menirea să dezvăluie reprezentările din spatele realității, ceea ce constituie elementul zguduitor al artei și grozăvia vieții. Realizându-și propria imagine, Kafka nu concepe artistul ca pe un gigant. Dimpotrivă, arată el, în realitate poetul este întotdeauna mult mai mic și mai slab decât elementele sociale medii. De aceea el simte greutatea existenței pământești mult mai intens, mai puternic decât alți oameni. Cântecul lui este pentru el personal un strigăt. Arta este pentru artist suferință, de care se eliberează pentru o nouă suferință. Evident, această viziune a lui Kafka despre artă și creatorul ei exprimă o experiență proprie. El comite însă greșeala de a o împărtăși ca pe o lege inerentă a raportului dintre artist și societate. De altfel, întreaga operă literară a lui Franz Kafka este construită pe un leitmotiv esențial, furnizat de relația dintre individ și societate, pe care autorul îl despică în diferite nuanțe, potențându-l uneori până la transfigurare într-un mit criptic, care ne lasă doar să aproximăm conduita ființei umane în căutarea unui absolut abscons și impermeabil. Povestirile, ca și romanele lui Franz Kafka, au structura unor fabule sau parabole extinse. Implicată morala lor nu este decât rareori univocă, de unde și multitudinea interpretărilor posibile. Fuziunea aceasta dintre fabulă și parabolă, variabilă de la operă la alta, are consecințe notabile și asupra structurii interne a operelor kafkiene. Tendința de esențializare este mereu prezentă. Niciodată aglomerată de bogate evenimente, narațiunea din operele scriitorului praghez se caracterizează printr-o mare simplitate. Puține, personajele trăiesc sau prizează realitatea doar prin anumite coordonate ale existenței. Numele lor de obicei nu au nicio semnificație deosebită, deoarece personajele kafkiene sunt metafore, create prin referință la familie, societate și legile ei apăsătoare sau la întregul univers. De aceea se pot chema bețivul, cel care se roagă, maestrul foamei, Iosef K., apelativul vizând un individ simbol cu valențe foarte cuprinzătoare menite să sugereze condiția umană în general. Ideea că omul nu poate ajuta pe om, imposibilitatea comunicării, tragedia singularizării, toate aceste motive care traversează întreaga operă kafkiană sunt prefigurate în scrierile de debut, unde nu înregistrează forța dramatică pe care autorul le va imprima-o mai târziu. Povestirile publicate de Kafka în diferite periodice între anii 1907-1910 sunt ilustrative din acest punct de vedere. Convorbirea cu cel care se roagă nu este nimic altceva decât o ilustrare artistică a neputinței de comunicare dintre oameni. Tânărul care se roagă cu o falsă ardoare undeva într-o biserică nu este un fanatic, ci un exilat în existență, pentru care rugăciunea este unica modalitate de a se face privit de oameni. Dornic de integrare în comunitate, proscrisul care se roagă nu are nicio clipă sentimentul că celălalt este infernul, acesta reprezentând pentru el sursa de comunicare. Integrarea în comunitate este barată de lucru și oameni. Prizarea lucrurilor se produce la eroii lui Kafka într-o altă manieră decât aceea prezentă la Sartre. În vreme ce eroul sartrian se comportă față de lucru creator, scoțându-le din neant prin învestirea cu noi semnificații, la Kafka subiectivizarea realității va duce la divorțul față de lume. Evident că scriitorul nu explică acest divorț doar prin motive de ordin gnoseologic, legile unei societăți compuse din celule fără vase de comunicare fiind premisa de bază a tragicei singularizări. Operele de debut ale lui Kafka lasă impresia unei continue experimentări, dictate, se pare, de căutarea locului ființei umane în univers. La întrebările puse și sugerate de conduita tatălui său, cine ești tu, ce vrei, încotro te îndrepți, scriitorul încearcă să răspundă de la începutul creației lui literare, deși va muri cu sentimentul tragic al agrimensorului din castelul, declanșat de durerea neajungerii la țintă. Ca și cel care se roagă, personajul din convorbire cu omul beat este și el invadat de lucruri, amenințat de dizolvare. Introducerea în conflict se face și aici, ca în operele mari de mai târziu, brusc. Când ieșeam pe poarta casei cu pași mărunți, am fost subit copleșit de cer cu bolta lui, de lună și stele, de piața ringului și primărie. De sub teroarea lucrurilor, personajul fără nume, cu o personalitate nimicită, găsește o altă cale de ieșire decât în povestirea anterioară, anticipându-l într-un anume fel pe Antoine Roquentin, eroul lui Sartre. Această cale este uitarea numelor adevărate ale lucrurilor, învestirea lor cu nume întâmplătoare. De ce nu mai ești atât de curajoasă, îi spune bețivul lunii, dacă te numesc hârtie uitată de lampă de o culoare ciudată? Dar stăpânirea naturii printr-o excesivă dilatare a conștiinței nu devine ca la Sartre mai târziu un act creator continuu. Proiectarea arbitrară a combustiunii interioare asupra lucrurilor se realizează numai în stare de beție. Încercând să se definească prin raportare la lucruri, personajul traumatizat nu capătă consistență.